A la ribereta guaitem l'última pedra i com la musi que dels cercles s'estén i estrena el silenci de la bassa. Potser sí, potser el cap vist de dins és tot aigua i una onà d'eixida perfecta no s'hauria expandit si l'espai no era també mental, si el cap no hagués vibrat en una, diguem-ne, limfàtica concordança amb els elements. És a dir, que la música no podria ser música, en realitat, si la realitat i el cap no eren absència l'un de l'altre. Ermitud mútua. Enyorances creuades de for que s'acerquen. És un dir, és clar, però té a veure amb nosaltres, perquè encara que només siguin paraules i no puguem assegurar que la bassa s'enyori res, passa que quan és qüestió de la dignitat humana, la ment s'entesta a assenyalar el misteri com si el misteri existís en algun lloc amagat i molt alt, com si l'alçada tingués a veure amb les qualitats humanes. I per l'em de sensacions en gestos rectilinis i vibrem en l'estesa plana i suprematista del color, la pregunta acaba sent si l'altra cara de l'aigua i l'altra cara de la nit es poden intuir. I això, que seria la clara demostració d'una matemàtica no planificada, també voldria dir que la forma tenia a veure amb la nostra dignitat. Però tornem-hi. No sabem que hi hagi cap mà que ens estiri els cabells des de l'altra banda del cel. Fet, no sabem ni tan sols que hi ha gisel, ni tenim tampoc massa clar si la memòria ens enganya o no ens enganya amb les seves combinacions de símbols sagrats. Per què, doncs, imaginem cercles adormits al fons del cos, concomitants amb els cercles de la bassa? Més aviat, a la vista del desori de les coses, hauríem d'admetre que la memòria profunda no era tanta, o que no era ni tan sols memòria, que en qualsevol cas no passava de ser una inquieta forma del desig o de la por. Seria com si esmentar el cel o la bassa o la forma pura fos dir-nos simplement plens de terra, que malgrat l'espai paraules, era una pasta mineral la que ens omplia el cor. Per això ara, amb les mans buides i la forma freda encara de la pedra al palmell, ens aturem un moment. Considerem si la nit, o la mar, o el fons del cap són o no són l'amagatall de cap idea de puresa. Si hi ha un poema li cal o no li cal fra mi a l'unir són amb l'unir vers. I així seguim parlant i dient, empesos, per l'estranya força de ser-ho tot i no ser res. Que d'altre no en tenim, que tot plegat no es tracta sinó de conviure amb la buidor, d'exercir la llibertat, de dir ni que sigui a les palpentes i sent sa forma però vista que no se'ns acut manera de mullar d'una en una i com a pedres les paraules que no sigui aquesta.